www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله. دس قاعدے تزکیہ نفس کے لیے ایک عرب عالم نے کہا. بس اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس, دس قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے. عرب علماء بھی لکھ رہے ہیں تصوف وغیرہ پر, بہت سی کتابیں ہیں. ہمارے علاقے کہتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو خوش, بہت زیادہ ذاکر شاگرد ہوتے ہیں. عرب استغفار کی کثرت, درود شریف کی کثرت کرتے رہتے. بہرحال عربی عالم نے لکھا ہے, بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور جو مقصد ہے اللہ تعالی اس کو پورا کرے. دسواں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا. نو قاعدے ہو گئے, پڑھ لیجیے گا. دسواں قاعدہ نفس کی معرفت حاصل کرنا. تزکیہ نفس کے باب میں لازم اور حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت. جو جانو گے تبھی تو اصلاح کرو گے. علم ضروری ہے کہ نفس کیا ہے, جس کی اصلاح کے لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وہ نفسی ماسا ہوا ہا فلحما پیو رہا و تخواہ قد افلح من تزکا. معلوم کہ دیجیے گا اس کے نفوسی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے. عملی طور سے, علمی طور سے تو قرآن ہے, عملی طور سے رسول ہے. تزکیہ نفسی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود عمل کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. علماء نے اس کی تشریح کی اور کر رہے ہیں. اب زندگی گزرنے کے بعد تزکیہ نفس کا نام ہی آپ نے سنے ہوں گے صاحب, تو کیا تزکیہ نفس کریں گے؟ نام بھی نہیں سنے. تزکیہ نفس بھی کوئی چیز ہے, یہ مخصوص سمجھا جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, سب کے لیے, نبی کے لیے بھی ہے. نبی کو بھی تزکیہ نفس, بغیر تزکیہ نفس کے نبی کو بھی نہیں کہہ سکتا اللہ. انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر, یہی تو تزکیہ ہے. نبی کو بھی کہا گیا انک لعلی خلق عظیم. خلق کب درست ہوگا؟ لیکن نفوس کا تزکیہ, اسی کو نفوس کے تزکیے کو خلق کی درستگی کہا جاتا ہے. تزکیہ نہیں کہا, برے اعمال کو چھوڑو, برے اخلاق کو چھوڑو, اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو, یہی تو تزکیہ ہے. اب اس کا ہم نام بھی نہ جانے, نام کبھی سنے بھی نہ ہوں, تو کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس تزکیہ نفس کی زینت سے مزین فرما دے. اسی کے لیے وہاں قاسم صاحب گئے, اسی کے لیے ماں لوگ وہی گئے, اسی کے لیے ماں تھانے گئے. حضرت حائش اکبر جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, اصطلاحی عالم نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے حائش صاحب کو خاص مرکہ دیا تھا. ماں رشید احمد اکبر وہی کی اصلاح کرنا آسان, ان کو کون ضرورت تھی؟ رجوع کیا, امتحان بھی لیا, ایسا امتحان لیا کہ کسی کا شاید امتحان کسی شیخ نے نہ لیا. جتنے بڑے علمی ادوار سے حضرت حائی صاحب ظاہر کی اصطلاحی عالم نہیں تھے, لیکن امتحان کیا لیا کہ دسترخوان پر پہلی مرتبہ کباب اور کوفتہ رکھا اپنی طرف, ساری سامنے اور ان کی طرح روٹی رکھتے دال روٹی. حضرت زامی صاحب تشریف لائے, بھائی صاحب کے پیر بھائی تھے, اقتاب سراسا تین تانا بہر میں. حضرت زامی صاحب, حضرت امداد اللہ صاحب, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور مولانا شیخ محمد صاحب, یہ عالم تھے. حضرت زامی صاحب اور حضرت بھائی صاحب برابر. لیکن رجوع کون ہوا؟ ماں گنگوئی جو سید العلماء خطب عالم ربانی صحیح معلوم ہے اگر ہے تو وہاں تھا گنگوئی. حضرت رامی صاحب نے کہا کہ حاجی تم اپنی طرف کوفتہ رکھے ہو, اور شیر احمد کو دے دیا دال روٹی, یہ لفظ نہیں ہے, یہ کچھ مت بن گئی, شیر احمد کو تو دیا دال روٹی اور اپنی طرف رکھتے ہو کوفتہ. اب دیکھیے ان کا کہنا, پیر بھائی اب آ گیا, کہا کہ ان کی تو وہ حیثیت ہے کہ روٹی پر ایک بوٹی رکھ دیتا اور کہتا جا چاول دیتا وہاں جا کے بیٹھ کے کھاؤ. معمولی کسی نے کیا سنا ہے, جتنا بڑا آدمی اتنی زبردست کی بول رہی ہے, کس میں حکایت اولیاء میں ہے نہیں, سب ہے. کہا اور حضرت نے چہرہ دیکھا, حضرت بھائی صاحب نے وہاں گنگوئی کا چہرہ دیکھا, سخت معمولی بات ہے. ہم سے آپ نے یہاں کوئی کہتے ابھی کی عالم گھر بس ہوئے تو بھاگ جائیں گے, کتنے آدمی نہیں بدلا کر تھوڑی سی کمی رہتی. وہاں گنگوئی کا چہرہ دیکھا تو اچھا تھا, نہیں ہوا انہوں نے سمجھا میں اسی لائق شیخ بنایا ہے تو اس کی ہر بات ماننی, ناز ناز اس کا حق اٹھانا ہے. چہرہ دیکھا تو بات ختم ہوئی. وہاں گنگوئی کہتے ہیں کہ میرا بس ایک ہی مرتبہ امتحان ہوا, پھر ہر سائز نے کوئی امتحان نہیں لیا, پاس ہو گئے, اسی میں پاس ہو گئے, اتنی میں پاس ہو گئے. شیخ کامل نے امتحان لے لیا, نفس کا کتنا نفس ہے, مٹائے ہوئے تھے اپنے کو مٹایا, سب سے بڑی چیز اپنے اس طریق میں سب سے اول قدم للمرید ان یکون علی الصدق, مرید کا اول قدم ہے سچائی پر ہو. در ارادہ با صادق اے فرید, تا بیابی گنج عرفارا قریب. صرف اس خلوص سے جو قدم رکھتا ہے اس لیے وقت تک تو دم میزند, ہر کے قدم بے اخلاص میزند, اس لیے وقت کو دم میزند, جو اخلاص سے اور صرف سے قدم رکھتا ہے وہ وقت کا عیسیٰ ہے جو سانس لے رہا ہے تمہارے اندر. اگرچہ عیسیٰ نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام, ان کی یہی کیفیت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. جو اپنے کو مٹاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوسروں کو زندگی اس کے ذریعے دیتے, اس نے تو اپنے کو مٹایا نہیں, کتنے لوگوں کو ابھر دیا, زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ. یہ ہر کو ہر کے قدم بے اخلاص میں ملا, جو شخص اخلاص سے قدم رکھتے, کس میں اخلاق محسنی میں ہے, یہ اس لیے وقت کو دم می درد, وہ وقت کا عیسیٰ ہے جو قدم رہا. ہمارے حضرت ہوا ہے بہت ہی مخلص اخلاص سب برداشت. ماں محمد احمد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, مسجد دیکھے لکھنؤ میں ٹیلے والی مسجد کراتی ہے, اس میں مانی 60 یا 70 سیڑھی ہے گومتی میں, وہاں پانی بھر دیتے گنیش شیخ کے لیے, بہت مشہور سب کتاب ملتا ہے. پانی بھرنے کا پتلے دوڑے آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مولانا کو عروج دیا فنا اول قدم للمقیم نہیں کوئی مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو, مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اول قدم اس کا اول قدم ہو فنا فی اللہ ہو. حضرت تھانوی کیا کسی کی بسم اللہ ہوئی؟ حضرت بھی تھے ایک بار لطفِ رسول صاحب تھے, شاہ لطفِ رسول وسائی صاحب کے خلیفہ تھے, بس کسی نے یہ شعر چیخ نکل گئی ماشاء اللہ یہ ہے بسم اللہ اول قدم جس کی بسم اللہ ہو, اول قدم اس کا کیا ہے؟ پناہ اللہ. یعنی بسم اللہ کے اول قدم کیا ہونا چاہیے؟ پناہ اللہ, سب سے اول پناہ ہی ہے. جب تزکیہ تخلیہ ہوگا تب تو تزکیہ ہوگا, جب اس کو خالی کرو گے تب تو کوئی چیز آئے گی. اور پہلی اگر دعویٰ ہے کبر ہے حب جاہ ہے حب مال ہے حسد ہے, اس میں جانے گنجائش ہی نہیں. ایک برتن میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے. ایک برتن کو آپ نے بھر دیا نجاست سے تو اس میں آب زمزم رکھا جا سکتا ہے؟ تزکیہ نفس کے باب میں, تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت اور کے صفات کی معرفت, تاکہ اس پر توجہ اس کی رعایت آسان ہو جائے اور آنے والی آفات کا علاج بھی بآسانی ہو سکے. جب جانو گے نفس کیا ہے, کتنا خراب ہے, اسی کی طرف سے غفلت برتنے پر عذاب ہے, تو وہ تو معرفت ہی معلوم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے تین مشہور صفات ذکر فرمائے ہیں اور یہ صفات نفس کے احوال کی طرف راجع ہیں. صفات کے احوال نفس کے تین حال, پہلا نفس اور یہ انتہائی نفس ہے, نفس مطمئنہ. ترتیب یہ لکھا ہے انہوں نے, نفس مطمئنہ یا یہ تو ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اس کے بعد کرنے اور اس کی طرح اچھے طرف متوجہ ہونے سے مطمئن ہو گیا. یہی پہلا مطمئنہ کا ترجمہ بہت کیا مطمئنہ, جو اللہ پر ایمان لایا اس کا ذکر کیا اس کی عبادت کیا اس کی طرح پورے طریقے متوجہ ہوا مطمئن ہو گیا. تعریف نہیں سن رہا بہت ضرور. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اس کی عبادت کرنے اس کی طرح اچھے طرف متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ یہ آیتیں لے آ رہے ہیں. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. ایسے لوگ وہ لوگ ہیں مطمئنہ کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دوسرے کے اللہ اب ذکر اللہ تطمئن القلوب, اور ذکر کثیر جو لب ہو اسے تو منع کیا ہے. لا تقصر الکلام بذکر اللہ, لا تقصر الکلام بذکر اللہ فإنه تقصر القلوب والقلب القاسي بعید من اللہ. ماں سے احمد صاحب تھے, انہوں نے نصیحت طرف دیا حضرت سے, یہی حدیث نقل کر کے بھیجا, لا تقصر الکلام بذکر اللہ, اللہ کے غیر کا کلام وہ کثیر نہ کرو. لا تقصر الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کا ذکر کثیر نہ کرو. فإنه تقصر القلوب, یہ قلوب کو قاسی بنا دے گا. والقلب القاسی بعید من اللہ, اور قلب قاسی اللہ سے بعید ہے, اللہ کی رحمت سے. بہت سناتے بھی تھے کرتے. سید احمد اکبر آبادی بڑے آدمی, لیکن ان کو حضرت نے کہی بھیجا میں نے لا تقصر الکلام بغیر اللہ کے ذکر. تو یہ مطمئنہ جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جائے, مراد سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان. یہ خاص علامت ہے, اللہ کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے پانی پینا. پانی پینے سے قلوب کے اطمینان ہوتا ہے ہمارے شربت پینے سے. اسی طرح ذکر کرنے سے قلوب کو اٹھے. اللہ میر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یا ایتہا النوامہ یا مارا نہیں کہا. خطاب کے لائق بھی خدا نے نہیں سمجھا. وہ نفس جو امارگی سے نہیں نکلا ہے اور لوامگی سے نہیں نکلا ہے وہ قابل خطاب باری تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے. کہیں قرآن میں ذکر نہیں کیا یا یہ تو نفس امارا یا ہے نہیں. لیکن جب یہی نفس جب اطمینان کے درجے کو پہنچتا ہے تو خدا کا مخاطب ہو جاتا ہے. خدا یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. کیا اللہ بس کر یہ مضمون وہی ہے مولا نام کا ہے حضرت حامی نے لکھا تجربہ کیا ہے کسی نے نہیں لکھا ہوگا. میرے پاس تینوں کا ذکر ہے. لواما کا بھی ذکر ہے امارا کا بھی ذکر ہے مطمئنہ کا. کہیں امارا کا نام کہیں آیا لواما کا کہیں آیا؟ بس وہی درمیان میں آیا. خطاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اے نفس ہمارا چلو جنت میں جنت میں. ارے یہی کم ہے کہ یہ نہ کہیں چلو دوزخ میں تو اس رائے کے دوزخ میں چلو. ہماری بھی تو دوزخ میں لے جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح یہ نہیں فرمایا. یہ نہ مطمئنہ کو خطاب فرمایا یا تو ہم ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ہے مجھا ہمارے بزرگوں کے مجلس کی ہے. کیا حضور حضور باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. لا دکھ سے رو کلام ذکر اللہ بین ہوتا. اس وجہ سے قلوب کو قاسی بناتا ہے. بل قلب القاسی بین اللہ ارحم الاہل اسی میں ہے. ارحم الاہل بلایا اہل بلائے پر رحم کرو وہ تو ذکر ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ارحم الاہل بلایا اہل بلائے پر رحم کرو. اس وقت لوگوں میں کچھ اہل بلا ہوتے ہیں کچھ اہل عافیت ہوتے ہیں. کیا حقیقت کوئی اہل بلا ہے کوئی اہل عافیت ہے؟ پر اہل عافیت کو اہل بلا پر رحم کرنا چاہیے. یہ بھی ہے اس میں کہتے ہیں تعلیم ہے. مجھے یہ مخلوق کے ساتھ تعلق درست کیا کہ نہیں شریر میں؟ اہل بلایا پر رحم کرو. ارحم والا اہل بلایا اہل بلایا پر رحم کرو. اگر تم اہل عافیت ہو تو اہل بلایا پر اہل مصیبت پر رحم کرو. یہ نہیں کہ تکبر کرو, یہ نہیں کہ اس کو ذلیل سمجھو. مجھے نیک معاملہ کرو. یہ ہے اخلاق ذکر. اور پھر ذکر کے ساتھ ہوتے ہیں خلق. ذکر کثیر اور ہوتے ہیں خلق. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش ہے وہ تو اس سے خوش ہے. پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا, میرے جنت میں داخل ہو جا. میرے بندے خاص بندے جو ہیں ان میں شامل ہو جا. کتنی بڑی بشارت. نفس مطمئنہ کو ایک تو اللہ کا خطاب کرنا, دوسرے کیسے کوئی آتا ہے چلے بھائی آپ یہاں پہ بیٹھے, یہاں اسے بیٹھے کو کہا. یہی انداز ہے. دوسرا کر چکے بہت برداشت کر چکے اب ہم تم کو نوازیں گے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ نزول ہے نہیں. ولکم فیہا ما تدعون جو چاہو گے. بہت اصلاح کر چکے اپنی چاہی ہوئی چیز کو بہت تر کر چکے ہماری وجہ سے. اب تم ہماری چاہی ہوئی چیز کو جتنا چاہو استعمال کرو. تم کو اجازت ہماری وجہ سے بہت سی اپنی چاہیے. یہ چیز کھانے کی چاہے نہیں کھائے بھائی نہ تمہارا یہ چیز نہیں. اب تم نے بہت روکا اپنے کو, اب کوئی روک روک نہیں ہمارے یہاں. ولکم فیہا ما تشتہون ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. وہ پھر یہ ناشتہ ہے, یہ کہا جائے یہ ناشتہ, اس کو ناشتہ کہا جاتا ہے. یہ ناشتہ کیا کیا ہوگی, یہ تالے باری تالا روئے کے باری تالا کیا کیا ہے, لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, جنت میں جاؤ گے نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ تمہارے کانوں نے سنا ہے. خود اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں ٹھنڈک ہو ٹھنڈی ہوں گی, ایسی نعمتیں ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, آنکھوں نے کانوں نے سنا نہیں, اور قلب بشر کو اس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا. ایک تو محاورے تو کہا جاتا ہے یہ دیکھا نہیں سنا نہیں, اور ایک ہی حقیقت یہ بات ہے کہ ایسی خوبصورت پری اور ہنیں ہوں گی جن کو تمہیں دیکھا نہیں ہوگا, یہ دوسرا مطلب ہے. یہ احمد اللہ کہتے ہیں وہ تو مجھے بولتے ایسی نعمت ہے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا سنا نہیں, اب وہ محاورا نکل گئے ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی جن کو تمہیں دیکھا نہیں, جس کی وجہ سے آپ نے ایمان اور دین کو برباد کر رہے تھے, تھوڑا سا روکو دیکھو کیا ہوتا ہے, مرنے میں کوئی دیر نہیں مرانا. ہم سب آدمی سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ سو سال کے بعد مریں گے تب تو دیکھا جائے گا, دیکھا کیا جائے ابھی مرو گے, آیا مرد آتا ہے آن کے آن میں کیسے کیسے روک چلے گئے. ارے ماں سفیان صاحب کا فون آیا تھا, ماں دیوبند آئی ہے, بہت سے لوگوں کی وفات ہو چکی ہے, لوگ بلا رہے ہیں, کل بہت دیر تک بات کیا, میرے جانے سے کیا ہوگا, لیکن باہر رہوں سے رہنا لا ادھر سمیت ولا خطر آ قلب بشر, سنا بھی نہیں ہوگا, ایسے گانے ہوں گے جن کو سنا نہیں ہوگا, جن گانے کو بند وہ کرتے ہیں اسے گانے بھی سنتے بھی عجیب, اور صوت آواز بھی صوت بھی آلے درجہ ہے اور سورت بھی آلے درجہ ہے, صوت میں آواز نہیں, ایسے گانے ہوں گے, ایسے گانے ہوں گے کہ جس پر لوگ جھومتے ہیں فارسی فارسی لوگ بھی بولتے ہیں, بلا خطرہ رہا قلب بشر, ایسی نعمتیں ہوں گی اور ایسے علوم آئیں گے جو قلب بشر پر ایسے علوم آئیں گے قلب جس کو انہیں اس نے کبھی جانا بھی نہیں ہوگا, تینوں الگ کر دیا ہے. آئین کا تعلق کس ہے, صورتوں سے, ایسی صورتیں نہیں دیکھے ہوں گے. کان کا تعلق کس ہے, گانوں سے ہے, ایسے گانے بھی ملیں گے. اور قلب کا تعلق علوم سے ہے, ایسے علوم ہوں گے جو تمہارے دل میں کبھی آئے نہیں ہوں گے. یہ صوفیہ کی تفکیر ہے, لا عین رات ولا خطر ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ایسے علوم ہوں گے وقت کرے گا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علوم آئیں گے جو یہاں نہیں ہوں گے وہاں ملیں گے, تاکہ ہم سنیں گے ہمارا شمار کیا ہے. علم کے اندر بھی لذت ہے مولانا, علم کے اندر, علم کے اندر میں بہت کہتا ہوں, یہ عربی زبان کے اندر لذت ہے, صاف کہتا ہوں یہ لذت لے آؤ گے دوسری زبانوں میں خدا کا کلام چھوڑ رہے ہو, خدا کا کلام جو قرآن پڑھتا ہے, جو کہتے ہو پیسے ڈاکٹر وہ ہے وہ جرمنی کتاب پڑھے ہوئے, جرمنی جرمنی کتاب پڑھے, مطلب تو ایجاد کرنے والا کون ہے, جرمن کا ہے, تو اس کے فخریہ کہتے ہیں اس کے کمال پر. آج جو عربی میں بات کرتا ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک تفسیر تم اردو میں کر رہے ہو, ایک تفسیر عربی والا کر رہا ہے, فرق نہیں ہے, ورنہ تم موتقن نہیں رہ جاؤ گے, عربی زبان میں موتقن نہیں رہ جاؤ گے. سید رشید رضا نے یہ بھی کہا ہے, عربی زبان کی طرف کہا ہے, اس کو لت ہوئی جو لت لا ولا خطر على قلب بشر. علوم حضرت ہمارے بیان کرتے تھے کسی عالم کا واقعہ کہ رات دو بجے رات پہ تھے, ایک میں نعرہ مار لیا انہوں نے, انہوں نے کہا کیا ہوا حضرت, کہا ایک بہت دن سے ایک مسئلہ تلاش کر رہا تھا آج مل گیا, اس پر مجھے نعرہ مار دیا, مزہ ہی تو آیا تبھی تو. علم پر بھی مت لطف آنا چاہیے, خدا کا کلام خدا کی تفسیر ہے, اور عربی میں تو اور اچھا ہے, اس وجہ سے عربی سے کچھ تعلق رکھنا چاہیے. وہاں بالو رہتے ہیں مجھے عرب ملکوں میں رہتے ہیں، ارے کچھ تو سکھا دو، معلوم کہ عرب ہے جو ہم نے جیسے ہم لوگ وہ لوگ اپنے بچوں کو دیکھے، مجھے بہت ناگوار ہوا، عرب میں رہتے ہو کھاتے ہو کیا، دماغ کچھ نہیں بولتے، چھ مہینہ کا آ جائے گی، تین مہینہ، ارے کچھ تو کرو، کچھ تو معلوم ہو، بیت الخلا کیا کہا جاتا ہے انگریزی میں، ٹوائلٹ، ٹوائلٹ تو نہ کہو، بیت الخلا تو کہو عربی میں رہتی ہے تو، میں کہا ڈاٹا ہے تو ڈالا ہے تو کچھ ٹوائلٹ رہے گا، ہم کو آتا بھی نہیں، کہنے بھی نہیں، زبان ہی میں نہیں چلتا انگریزی لفظ، زبان ہی دیکھا دیکھا نا، میں کہیں نہیں سکتا، زبان پر انگریزی لفظ چڑھتے ہی نہیں، کوشش میں گنتی بھی چار سے زیادہ، اکثر جیسے مولوی لوگ بھی جو ہیں یہ انگریزی میں لکھتے ہیں، حاصل ہی یہ عربی میں لکھا اردو میں ہے، جو تم نے لکھا ہے نا حصہ سے اردو میں، یہ بھی نہیں لکھتے سب انگریزی میں، اس کو لکھتے ہیں، ہم جیسے لوگ انگریزی بھی نہیں پڑھ پاتے، گھر بھی نہیں دیکھ سکتے، تم کو خود اپنی زبان کی قدر نہیں ہے تو خدا کو بھی تمہاری قدر نہیں ہے، عربی زبان سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ دائیں سے لکھی جا رہی ہے، وہ بائیں سے لکھی جا رہی ہے، لا عین رات ولا اذن سمع ولا خطر على قلب بشر، کا خطرہ نہیں ہوگا، حاجی صاحب ایسے علوم بیان کرتے تھے جبکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اصطلاحی عالم نہیں تھے، کہ وہاں کافی نہ جھومتے تھے، فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے یہاں ان کے علم کو ایسے جاتا ہوں، علم بہت بڑی چیز، بہت لذیذ چیز ہے، میری بہت لذیذ چیز علم، تو لکھتے ہیں ولا خطرہ قلب بشر کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے علوم قلب پر وارد ہوں گے جو یہاں پر نہیں ہوئے تھے، ایسی حمد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں نہیں کیا تھا وہاں کریں گے، ہر جگہ کی ایک چیز ہوتی ہے، یہ تو مطمئن ہے، آپ لوگ کوئی مطمئن ہو کہیں سے، اچھا ٹھیک ہے، نفس تو یہ مطمئنہ کی بات تھی، اب لوامہ، لوامہ وہ ہے جو انسان کو اسے غلط کام پر یا واجب کی عدم موجودگی یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت کرے، یہ غلط کام پر ندامت ہو، واجب کو ترک دیا ندامت ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ملامت کرے، اسے لوامہ کہتے ہیں، یہ غنیمت ہے، بری بات کوئی ہوئی اس کو ملامت کیا، یہ بات آگے اب مارا ہے، ہم نے خود سنا حضرت سے کیا، اجی مومن کا قلب امارا نہیں ہوگا، لوامہ سے اس کی ابتدا، کوئی مومن ایسا نہیں، حضرت کی بات ہے یہ، فرمائے کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ گناہ کے بعد کچھ نہ کوئی شرمندگی نہ ہو، دوسرے دن امارا ہے، امارا نفس امارا صرف کافر کا، ہر مومن کوئی گناہ کرتا ہے اب بھی بولتے ہیں کچھ کچھ ضرور ندامت ہوتی ہے، ہم لوگ گناہ گار ہیں، کہہ دیتے ہیں گناہ گار بھی کہتا ہے ہم گناہ گار، اسلامی کاری کے لڑکے کھیل رہے تھے شہید وغیرہ، تو یہاں فساد تو بہت ہوتا تھا، تو اندازہ تھا کہ فساد ہو جائے گا، وہ تو آزاد لڑکے آئے ان لوگوں کے پاس، عربی والے لڑکوں کے پاس، تو بھائی آ چکے چلے جائے یہاں سے، اب یہاں ہم لوگوں کا کام ہے، تم لوگ پڑھو لکھو، تم لوگوں کو پڑھنا لکھنا ٹھیک ہے، ہم مر جائیں گے ہمارا کیا ہے، ہم تو بھائی ہیں، میں نے کہا یہ دائیا کہ تم لوگ جاؤ یہاں سے، اب یہاں نہ رہو، ہم لوگ مریں گے تو کوئی بات نہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، تم لوگ پڑھ لکھ رہے ہو دین کے علم ہے، تم جاؤ نکل جایا جب تک اثر ہو، صحیح کرے صحیح دیا، یہ نفس لوامہ، اور نفس امارہ بسو وہ ہے جو انسان کو محرمات اور گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرے، یہ امارا اور اس کو بری اور غلط جگہوں پر لے جائے اور گندے اور رذیل کام کرنے پر ورغلائے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، وما عبر و نفسی ان نفس الامار کو بسو، نفس کے یہ تین اوصاف نفس کے یہ تین اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں، اسی حال سے عمل بھی کرتا ہے. نفس مطمئنہ کا حال عالی تو ذکر اللہ میں لگا رہتا ہے، اطاعت میں فرما برداری. نفس لوام اس کے اندر کیا ہے؟ لوام کی ندامت ہے، تو برا عمل ہو بھی جاتا ہے جو اس کا ندامت اس کی ہوتی ہے. اور مارا جیسے ابھی صلاحیتی ختم کر دوں گا، نفس کے یہ تین اوصاف در حقیقت نفس کو پیش آنے والے احوال ہیں، اور یہ احوال بدلتے رہتے ہیں، اور ان واردات کے اعتبار سے تغیر پذیر ہیں جو نفس کو پیش آتے ہیں، اسی اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. صحبت میں کہیں گیا علماء کی صحبت ہوئی بدل بھی جاتا ہے، خود صاف خود جان میں گیا لوا وجہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، بدلتا رہتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہماری کسی نہیں کریں لوا بھی نہیں کرتے، مطمئنہ تک پہنچے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ مینی اصل نفسم بک مطمئنہ تو میرے بے حقائق و طرزہ بے اقلائق و طرزہ بے قضائق و تخن و بے عطائق. یہ نفس مطمئنہ خاص علامت حضور نے خود فرما دیا، اللہ مینی اصل نفسم بک مطمئنہ تو میرے بے حقائق و طرزہ بے قضائق و تخن و بے عطائق. یہ ہے مطمئنہ، ایسے نفس جو آپ کے قضا سے راضی کر دے اور آپ کے عطا سے بھی راضی کر دے. قضا آتا ٹھیک جو رہے نہیں، آپ کے لکھا کا یقین ہو اس کو، اللہ مینی اصل نفس میں کو مطمئنہ تو میرے بے لکھا، آپ کے لکھا کا وہ اطمینان ہے، مرنا ہے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا یقین. جہاں سے یہ شفا نفس کے حالات کے اعتبار سے ایک انسان کے اندر ایک ہی دن میں جمع ہو سکتی ہے، لیکن ہماری میں چل رہا ہے اللہ مطمئن. اہل علم نے اس نفس کی مثالیں بیان کی ہیں جو انسان کے ساتھ نفس کے حال کی وضاحت کرتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ اصلاح و تزکیہ میں کوشی مجاہدے میں مشغول ہو جائے. میں یہاں دو بڑے امام کی دو مثالیں پر اکتفا کرتا ہوں. مثالیں اول امام آجری ہے، مسا آجری جو کتاب ہے آجری ہے، امام آجری اپنی کتاب ادب النفوس میں بیان فرماتے ہیں، میں تمہارے سامنے ایک مثال دیتا ہوں جس میں معاملات تم پر مخفی نہ رہے گا. مثال دیا انشاءاللہ تعالی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے. مثال بہت بڑے عالم ہے، یہ کتاب ہے ان کی کتاب سے ہم نے اسے لیا بھی ہے، مولی خان نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اس کا آدمی کا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے کہ جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن جمال اس کو بھا جاتا ہے خوبصورت. لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دی جائے گی، کتنی خوبصورت ہو اچھا بھی معلوم ہو رہا ہے لیکن تم کو نفع نہیں دے گا. بہت عمدہ مثال. اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے، اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے اور بہترین ادب سکھا دیا جائے گھوڑے کو. ایسا ورنہ اگر ادب نہیں لیا تھا گدھے میں گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ویسے دوڑتا ہے جیسے گدھا دوڑتا ہے نا، ویسے وہ بھی دوڑتا ہے. جب سدھار لیا جاتا ہے تو ایسا چلتا ہے کہ جیسے فرسٹ کلاس گاڑی میں چلتے ہیں چائے پیتے ہیں، گھوڑے میں چلتے ہیں چائے پی سکتے ہیں، ایسا چلتا ہے قدم. ہمارے دادا تو گھوڑا دادا والے سواری کرتے بہت مشہور تھے، کہ اس سر کا گھوڑا ہوتا تھا اس کو سدھار دیتے پکڑ لیتے، اس کی جگہ میں پہنچ ہی جاتے تھے جب اس کو بلائے بہترین عدد سکھایا جائے، جب اس کو بلانے اور بھگانے کی صلاحیت اور اس کا سواری کی سواری ہو سک جب اس میں ہو سکتی ہے، یعنی جب سدھر جائے گا تبھی، اور یہ سب اس کی تربیت اور تعلیم اور سدھارنے کے نتائج پر تعریف کی جائے گی، پہلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، گندے میں اس پہ کوئی فرق نہیں. لیکن اگر اس کو سدھارا نہ گیا، تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ کیا گیا، تو اس کے حسن و خوبصورتی سے کوئی تم کو فائدہ نہیں ہوگا. ضرورت کے اس کے فوائد اور نتائج متنی اس کے سوار کی تعریف نہ ہوگی، سواری نہیں ہونے دیتا، سواری چلتا ہے بے ڈھنگے سے یہ چلتا ہے، تھکا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، تعریف ہوگی؟ بس اگر گھوڑے کے بچے کا مالک لکھ رہے ہیں، بس اگر گھوڑے کے بچے کا مالک اہل بصیرت کی یہ نصیحت قبول کرے، اہل بصیرت کی یہ نصیحت قبول کرے اور یقین کرے کہ یہ بات صحیح ہے، تو اس کو کسی ماہر تربیت کرنے والے اور سدھارنے والے کے حوالے کر دیں کہ اس کی تربیت کرے. اگر وہ آیا اپنے بچے سے محبت ہے تو اس کو قبول کرو، تب ہی کسی کام کا ہوگا. اسی مثال ہے، پھر یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ سدھارنے والا اور تربیت کرنے والا تربیت کرنے کے فن سے واقف ہو. وہی اناڑی کو دے دیا تو اور بگڑ دے گا، گدھوں سے بھی گدھا بنا دے گا. پھر یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ سدھارنے والا اور تربیت کرنے والا تربیت کرنے کے فن سے واقف ہو، اور اس میں اور اس علم ریاضت پر اس کے پاس صبر ہو. سب سے بڑی بات صبر، جو ان کو حاصل ہے صبر، کیونکہ وہ پہلے سے دوڑے گا اسی بے تحاشا اور اسی پر اس کو سوار ہونا ہے. اگر وہ صبر نہیں کرے گا وہی گر جائے گا یا نہیں چلا، تو وہ خود تربیت کو خراب کر دے گا. تربیت میں ماہر ہونے کی ضرورت ہے. اسی میں آپ کو مرشد کے آداب لکھے ہوئے ہیں، بہت سے پڑھی ہے لوگ آ جائے لکھے ہوئے. کون سا مرشد ایسا ہے؟ وہ ایمان نہ ہونا چاہیے، چاول نہ سمجھ جائیں. مرشد کی ضروری ہے کہ ایمان نہ ہو، اور ایمان کے معنی ہے کہ چلے یعنی مکلری، ہر ہوا کے ساتھ چلنے لگے وہ ایمان. اس کو تمیز کرنا چاہیے کہ کس وقت کس ہوا کا رخ کیا ہے، اس رخ کو پہچان کے تربیت کرے گا تربیت ہوگی، ورنہ اور بگڑ دے گا. جب گھوڑوں میں یہ بات ہے تو لوگوں میں بھی یہ بات ہے. چنانچہ اگر اس کے پاس ریاضت کے ساتھ صبر بھی ہے اور اس کے مطابق خیرخواہی کے ساتھ تربیت کرے، تو اس گھوڑے کے بچے کا مالک اسے منتفع ہوگا نہیں ہوگا، تربیت میں دینے کے باوجود بھی نہیں ہوگا. تو ایسی جگہ تربیت دیا جسے عیسائیت سکھا دیا، یہودیت سکھا دیا، کیا تربیت دیا؟ تم کو تو یہ تربیت کرنا ہے جو اللہ والا بنا دے، توحید پہ لے آئے، رسالت پہ لے آئے، قیامت کیا ہے، یہ ہے تربیت. عمدہ کتاب ہے، ہم نے بھی سنایا نہیں تھا کبھی، آج یہ ہم بھی سنا رہے ہیں. ارے ٹھیک کتاب تو ہے. دیکھیں، اگر تربیت کرنے والے کو تربیت کرنے کی معرفت نہ ہو، اگر تربیت کرنے والے کو تربیت کرنے کی معرفت نہ ہو اور گھوڑے کے ادب سکھانے کا علم بھی نہ ہو، تو وہ گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا، اپنے نفس کو بھی ٹھکائے گا. دوڑ رہا ہے، ہم دیکھا دوڑتے، ہم نے لگتا ہے اس وقت پیٹ پر بیٹھا رہنا ہی مشکل ہے. اپنے نفس کو بھی تھکائے گا، اس کے سوار کے نتائج پر تعریف نہ ہوگی، اور اس کے سوار کی اس کے سوار کی نتائج پر توار نہیں. اپنے نفس کو بھی تھکائے گا اور اس کے سوار کی نتائج پر نہیں، اس کی تعریف نہیں. اگر غیر تربیت ہے چھوٹا ہوگا تو کیا تعریف ہوگی؟ جب اس سواری سے تکان ہو گیا، پریشانی ہو گئی، تو کیا تعریف ہوگی؟ اس بنا پر جو تربیت کرنے والا وہ بھی تربیت گا تربیت کے فنون سے واقف ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یہ مہارت تربیت کے اندر ادا کر عطا کر. اگر تربیت کرنے والے پر گھوڑے کی تربیت کرنے کے آداب کا علم ہے، مگر اس علم و معرفت کے باوجود تربیت کرنے کو مشکل کو بردار نہ کرے، اس کو بھی کوئی مدد اب دیکھیے سب کچھ ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ارے چھوڑ جائیں لوگ، کون محنت پڑے لوگ پیچھے، اور آرام طلبی کو پسند کریں، تربیت کرنے والا ہے، اور تربیت کے بارے میں جو ہمدردی اور خیر خواہی لازم ہے اسے سستی برتے تو وہ بھی گھوڑے کے بچے کو خراب کر دے گا. ماہر بھی ہے یہ صبر نہیں کرتا، خیر خواہی نہیں ہے، اپنے لوگوں سے خیر خواہی نہیں، جیسا میں رہ رہا ہوں ہم کو چلانا ہے، اور اس کے ساتھ برا کرے گا. تربیت ہے لیکن صبر نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے خود حضرت کو دیکھا بعد رات رات بھر جاگ رہے تھے تربیت پڑھنا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت درجات عالیہ سے اس کی وجہ سے مجھے حضرت کی مشقت یاد دیتی ہے. کچھ نہیں کوئی سوال اگر بات کرنی ہے تو تہجد ہو تو ضروری ہم لوگ ملاقات کرتے تھے. اب ہم لوگ نے تہجد کے بعد جو وقت جاڑے میں اٹھنا جانا موزے کے ساتھ بھی نہیں جاتے، بھاگتے تھے ہم لوگ تہجد کے وقت، عموماً جاڑے میں تہجد ہوا ہم لوگ داماد تھے، لیکن کوئی اس کے اندر نہیں. کبھی نالبرداری کی جاتی ہے داماد لوگوں کی، تہجد کو بولا دوڑے چلے گئے موزہ بھی نہیں پہنا. ارے موزہ نہیں پہنا جانے میں، پہن جائے کرو، ادھر بغیر چادر کے چلے گئے. ارے چادر تمہاری کیا ہوئی جانے کے لیے، بہت تہجد میں جانا لگتا ہے ہمیں، اور اوپر جانا رہتا تھا فور چادر. میں کہا حضرت فرا آدمی آ گئے تھے دے دیے، تو کہا اس کو بھی دے دیے ہوتے، چادر کو نہیں جاتے اڑا اڑا دیتے ان کو، تم کو یہاں آنا تھا تو چادر لے کے اڑ جانا چاہیے. دونوں موزے پہ بھی کہتے تھے، ایک وہ تو چادر میں ڈاٹی دیا کیوں بغیر چادر کے، چھدی لگ سکتی ہے، لکوا ہو سکتا ہے اللہ. لیکن خود بھی تو جاگتے تھے، بلاتے تھے، کہتے تھے، تربیت میں محنت کیا کہ نہیں. میں تو یہی سوچتا ہوں حضرت کو یاد کرتا ہوں، کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی مشقت. واقعی کتنی مشقت ہے برداشت، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کتنی محنت کیا. اور اس کے ساتھ وہ بلانے والے بھگانے والے کی صحیح نہ رکھے گا، ان کا ظاہر تو اچھا ہوگا مگر باقی بالکل نظارت ہوگا، کچھ نہیں وقت معلوم ہوگا کہ اسے قدم بھی نہیں، قدم کیا کرے گا یہ گھوڑا ہے. تو تربیت کا اندازہ وقت میں ہوتا ہے، بس اس کا مالک ہی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو اس کو اس غفلت اور سستی پر ملتا، بس اگر اس کا مالک ہی اس کی تربیت کرنے والا ہو اور ہو اناڑی تو اس کو اس غفلت اور سستی پر ندامت ہوگی، جس دن ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. جب وہ دوسرے کو بلانے کے بعد دیکھے گا کہ اسے بلایا تو آ گیا، اس کو پا لیا، بھاگے موقع پر وہ بھاگا تو سلامت رہا، لیکن اسے اپنے گھوڑے کے بچے کو بلایا تو نہ پایا، اور جب بھاگا تو سلامت رہا. یہ سب کچھ معرفت کے بعد غفلت اور سستی کر کے صبر کرتے، یہ لتے صبر کا نتیجہ ہے، یہ لتے صبر. پھر وہ اپنے نفس کو ملامت اور توفیق کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں تو نے کوتاہی کی، کیوں تو نے اپنے کو ڈانٹے، کیوں تو نے تصحیح، کیوں تم نے تقسیم کی، ہائے میرے قلب میرے سب کو ایسے تمام مکروحات میری طرح لوٹا ہے، واللہ میری نالائکی کو ایسے، میری بے صبری کو ایسے، جتنی خرابیاں سب میرے اندر آ گئے، واللہ المستعان. کلو رحم اللہ، یقیناً تم اللہ پر تم پر رحم کرے، اس مثال کو جانو، عقل سمجھو اس مثال کو، اور ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھ دو، تم فلاح نجات پا جاؤ گے. یہ مثال اول میں امام آجری نے نفس بشری کی حال کو واضح فرمایا، یہ نفس اس گھوڑے کے بچے کی طرح ہے جس کی تربیت کی اور تربیت میں صبر کی ضرورت ہے، یہ بھی کیا، اور یہ ایسے امور کے علم کے ساتھ ہوگی نفس کو درست کر سکے اور اس کا تزکیہ کر سکا. یقیناً انسان جب اس کی معرفت اور اس کی تربیت میں کوتاہی کرے گا، یقیناً انسان جب اس نفس کی تربیت جب اس کے نفس کی معرفت اور اس کی تربیت میں کوتاہی کرے گا، تو انجام کار وہی ہوگا جس کی وجہ سے ندامت اٹھانی پڑے گی. ہم لوگوں نے بھی نہیں پڑھا تھا, ہم لوگ برکت سے لکھا بھی انہوں نے, لیکن مجھ کو بالکل یاد نہیں, دیکھا تو دیکھا سنانے سے تھوڑا سا اپنے کو بھی اثر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اصلاح. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.